أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الحديد ده لمرني آيات سخشرو پر شپږم آیات باندې ختم سول. نو د ترجمې د مخه د دې سورت د معرفت په سلسله کې اول د نوم دی، نوم د الحدید دی. حدید په عربي ژبه کې اوسپنه ته ویل کیږي، د اوسپنې شیان چې دا ځینې جوړیږي، مثلا توپکان دي، تیاریږي، پانګان دي، دا ګرده چې ځینې جوړیږي، د ده دغه نوم چې دی دا تقریباً پنځویشتم آیات څخه دا اخیستل شوی. هلته الله پاک فرمایي وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله وایي موږ را نازله کړې ده اوسپنه چې په دې کې خورا د جنگ اسباب دي او په دې کې د خلکو دپاره ګټې هم دي. نو د جنگ اسباب خو چې دي لکه توره د توپک دي، لکه د اوس زمانې پرمختللي شیان چې دي، دا ګمان خو دا د اوسپنو څه جوړیږي ګرد. الله پاک نور منافع ام یاد کړ. نو نور منافع چې دي خو بیا لکه د کرهنې اسباب چې دي، لکه پخوا چې وتیش وو په غوایي به یې وکړ، خو د اوسپنې څخه جوړېدې. یې مو بیل چا د اوسپنې څه وو، تبر وو، کلنګ وو، دا شیان ګرده د اوسپنې وو. اوس ټکټرانو د غټ غټ ترکتلانې خو دا د اوسپنې څه دي. نو الله په دغه صورت کې د اوسپنې څه ګټې د انسان دپاره بیان کړې. الله وایي دا ما نازله کړې ده. نو دا نوم د دغه سورت د پاره چې دی د الحدید د هغه آیات سره اخیسته سوی، او دا نوم یوازې د دې سورت د پاره نقش د عنوان نه دی، چې یعنی په دې سورت کې نو خاص د اوسپنې بیان کیږي، هغه سي نه دی. مازیه نقش ده چې هغه سورت چې هغه د اوسپنې ذکر الله پکې کړی دی. نو دا د نوم سو چې ما ول د پنځویشتم آیات سره واخیسته سو. دوهم شی د دې سورت په باره کې د نوعیت دی، چې دی د کوم نوع سورت دی، مکیه دی که مدنیه دی. نو دی مدنیه دی. حکیم المت رحمه الله وای روح المعانی والا لیکلی دی، وای چپله د اول اووه نمبر آیات شپږ ده چې اوس ما تلاوت کړی یو بل ورسره، وای دغه اووه آیات یې مکیه دي چې د هجرت مخه نازل سوي دي. نور ټول سورت چې دی مدنیه دی. او نور تفاسیر لادس وی چې دغه ځای څخه چېونه سي تر تبارک الذی پوری چې سوره ملک دغه ټوله مدنی سورتونه دي. نو د مدینه کې خود نبی علی السلام حکومت جوړ شوی وو په دغه سورتو کې چې مدنی په دې کې د اجتماع د جوړ باس کول کېږي چې دلته خو اسلامي ټولنه جوړیږي، اسلامي حکومت جوړیږي، څنګه به جوړیږي، جهاد به څنګه کېږي، مصرف به څنګه کېږي، زکات به څنګه کېږي، دغه تشریعي امور ګواکې پکښې کې بیانېږي په دې ټولو سورتو کې چې درته باری پورې ځي. او دا سورت چې دی مالګر د مدنیت دی چپ له دغه اولو اوو آیاتو څخه ماسیوه بلې لمبر دی د ده رقم نوشته چې معنی دی څوم نمبر سورت دی د قرآن د لارې چې دلته اوس ورته وګورې د کتابت د لارې چې دی دی اووه پنځوسم نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار چې ورته وګورې څلور نویم نمبر سورت دی نزولن څلور نویم دی کتبن دلته دی چې دی هغه اووه پنځوسم نمبر دی تر سورت زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها تر هغه وروسته نازل سوی دی. بل یې مقدار دی د ده د آیاتو مقدار چې دی نویشت آیاته دی رکوګانې چې دی هغه څلور رکوګانې لري. بل د ده ربط دی د ما قبل سره چې د تیر سورته سره چې د تیر سره ربط یې په چش کې دی ربط یې دونه ښه ساده دی د هغه سورت پای پر تسبیح ختم شو فسبح باسم ربک العظیم د دې سورت ابتدا په تسبیح ده سبح لله ما فی السماوات. فقط فرق یې په دې کې دی چې هلته انشا و د امر سغه وه چې هله فسبح پاکي بیان که دلته د اخبار سغه ده د ماضي د سبح پاکي بیانیي لله اعلی پاک لره نو نور د هغه پای په تسبیح ختم شو ده د سر په تسبیح دی نو ربط یې بالکل سره واضح و ښکاره دی. نو مقصود د دغه درس د نن د درس مضمون ګرده چه شی دی هغه د وحدانیت د الله تعالی اثبات د الله یوالي ثابتي ځکه د سبکه د سره چې دغه نن سبکه یادوم در پای پورې ځي د الله صفات ذکر کی ده صفات لري دا لري دا لري دا لري دغه صفات په اچا کې بل نشته. نو چې په اچا کې دغه صفات بل نشته چې برابر په درس کې د خیر راوي نو بل څوک د عبادت وړ ام نه دی نو د عبادت وړ خو دغه ذاتي شه دغه صفاتو خاوند. نو خلاصه د نن د سبکه ولې مال خدای هم کېږي دغه آیاتونه نو په مکه کې خو چې د مشرکانو شور ډیرو نو توحید الله پاک دلته ورته ثابتي ورته ځلیې په مختلفو طریقو باندې. نو داسې اوس ترجمې ته راځم. الله عز وجل داسې فرمایي چې شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مؤمن هم پر کافر الرحیم چې دی لوی مهرباني کوونکی دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. دا خو د بسم الله ترجمه سو پسې سبح پاکي بیانوي د هر عیب څخه لله الله عز وجل ما هغه ټول مخلوقات فی السماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي دا ټول د پاکي بیانې مګر هو پاکي نو فرق سره لري د ځینو پاکي چې بیانې په قول سره بیانې قولن سبحان الله سبحان الله ژبه ده لري مثلا پیرانان یې په ژبه وایي ملایکه یې په خپله هغه ژبه چې الله دی تور کړی د نور هغې هغسې وایي ځینې بیا په حال وایي په قال یې نه وایي هغه بیا لکه دغه ګرده جهان چې دی چې دا ته ورته وګورې که دا مرغه دی که دا درخته ده که دا لمر دی که دا مځکه ده که ادنا شګه راواخلې راپورته کې دا د الله په تسبیح لګیا ده خو تسبیح یې قولی باندې خو موږ نه پوهیږو. الله پاک بل ځای ولکن لا تفقهون تسبیحهم تسې په تسبیح نه پوهیږو خو دی ګډ دی په حالي تسبیح یې پوهیږو حالي تسبیح دغه معنا چې د دې هر شي حال موږ ته دا ګواهي راکوي چې زما خالق پاک ذاتي د عیب په څه رقم شکل کې جوړه کړې که یو خزده کې خزنجې ته وګوره د دې د خپل شکل د هغه صانع د پاره پر پاکي باندې چش کوي د ګواهي ورکوي دلالت ورکوي چې معنی زما صانع زما جوړوونکی هغه یو ډېر د کمال خاوند دی هغه یو ډېر د کمال خاوند دی. په حیوانات کې که تاسې وګورئ کیکه وګورئ شپږه وګورئ دې ته ما لا دماغ ورکړی دی د خپل اراده چلی یې پلا دوری روانه شي بل پلا دوری روانه شي خدا متحرک بالاراده ده نو داسې نه دی چې باج پر ګیله یې نو په خپل طبیعت باندې ځي او په خپل په طبیعت باندې د دې د خوراک وخت مرمیږي چې سړی شغه پیلې بده سي بره د کرا خپل په جګه کې بره وینې ځنی وځوي شي چې نه کوي شو خپل په جګه کې مرا بیا پیدا کوي وځنی خو دلته یو نظام په دې کې الله تعالی پټ کړی دی نو په دغه نو کوښنی خصمان کې الله تعالی د حیات یو نظام پکې شي کېږي دی یو شعور پکې شي کېږي دی نو په خپل کې ژغ نه کوي په د خپل بدن باندې په خپل حال باندې تا ته وایي چې ما سانیا د غصفاق ذاتی ته داسې کمال خاوندې نو زما د خبرې مطلب دلته دسو چې سبح پاکی بیانی یا پقال یا پحال دا بدلته ورسره کشیر یا فقال یا پحال بیانی د چا د پاره دا پاکی لله خاص الله لره څوک بیانی ما اگر ټول مخلوقات فی السماوات چې په اسمانو کې دي والارض او چې په مځکه کې دي وهو العزیز الحکیم وهو دغه الله عز وجل العزیز دی برلاسی دی زورور دی پر ټولو ما عذابه دا الله څخه سیوا که جبرئیل امین دی که اسرافیل دی که عزرائیل دی هر څوک چې دی الله پر ټولو کائناتو برلاسی دی زبردست زورور دی په خبرو خو پوهیږ الحکیم حکمت والا دی په هر کار کې داسې حکمتونه چلولي دي داسې رازونه په کښې کې دي چې انسان ورته متوجه سي ډېر کلونه بعد به هغه راس ته دی ورسېږي هغه هم یوه ته الله رازونه په کښې کېږي نو الله تعالی حکیم دی معنا په ډېرو رازو باندې خبر دی چې موږ په هغه نه یو خبر پټې پټې پایدې په کښې کې دي پر سړي باندې مچ څونه وغمېږي چې دا اوس هر ګړی پر دې ځای کښېنه پر هغه ځای کښېنه مونږ خو رب العالمین ته د دې حکمت معلوم دی چې د مچ هم ضرورت دی په دې دنیا کې چې د مچ هم ضرورت دی په دې دنیا کې چې کوم میکروبونه خلک وایي دی میکروبونه نقل کوي خو دی میکروبونه ټولوي هم نو پر مځکه چې دی اخته دی دلته کښېنه دلته کښېنه خو دی د هغه خوراک کوي د هغه اخته دی دلته خوراک دا شیان کوي نو دا خو موږ ډاکتران دا وایي مګر الله ته چې کوم حکمت ده معلوم دی هغه خدای خبر څونه په زرو حکمتونه د ده په تخلیق کې که میږی په دې مځکه کې ګرځي د ده ضرورت دی په مځکه کې نو چې الله تعالی دا مځکه جوړه کړې ده پرزجات چې دي چې دا هم غواړي دا هم غواړي هغه هم غواړي که لړم دی لړم هم غواړي که مار دی مار هم غواړي نو الله پاک عزیز حکیم دی زورور دی څوک ته د مخه نسي نیولی چې هر تصرف کوي او حکمت والا دی چې هر تصرف یې کړی دی د ګټو څخه ډک دی اگر چې ګای ګای بیا موږ ضرر هم ووینو خو هغه ضرر چې دی پیښوي هغه هم د حکمته ډکي هغه هم الله تعالی حکمت په کښې کې لري فسې الله تعالی دپاره بل صفت داسې بیانوي د پاچاهۍ دا خې صفات دي پاکي ورته بیانېږي عزیز دی حکیم دی لهو خاص دغه الله لره ملک او پاچاهي د السماوات د اسمانو والارض د مځکې د دې ټولو پاچاهي دا د الله تعالی په قدرت کې ده بل پاچا مځکه که لري هغه نو عارضي پاچا دی واک یې ډېر لږ دی واک یې ډېر لږ دی رایت لګاګی ورته پورته شي ولاکه جامر ومنه پراووس دا رقم الله عز وجل هغه الله دی چې د ده په پاچاهي کې څوک مقابله نه شي کولی چې ما ولاکه مړ کړي ما ولاکه مړ کړي یا ولي چې ما ته زوی راکړي کې ورکوه ورکوي کې نه ورکوه نه ورکوي چې اتلس واره ځان پر یخي وته بخي کې در ډاکترانو وزغلي تر دایوزګرانو وزغلي نو چې الله نه په تقدیر کې کړی نه ورکوي بر عاجز اسکرار کښې دا نو ومنو مرګ چې د هغه رقم دی ناجوړي چې د هغه رقم ده رزق و خاني و مالداري چې د هغه رقم ده نو د دې ځکه و د اسمانو پاچاهي د الله په لاس کې د لهو خاص د لره ملک و پاچاهي د السماوات د اسمانو والارض او د مځکې نو که ته واښه دای دی د مځکې و د اسمانو پاچا پاچا په خپله پاچاهي کې تصرفات کوي نو دی به څنګه تصرفات کوي الله وای یحیی و یمیت تصرف یې دغه دی غټ تصرف یې چې انسان په باره کې دی یحیی الله ژوندي کول کوي د څه چې حیه موجودات ژوندي کول څوک کوي الله یې کوي و یمیت مړه کول کوي د دغه حیه موجوداتو څخه چې بیرته حیات اخلي الله تعالی یې ځینې اخلي دا یې تصرف دی په کښې کې چلی یې په دې خپل مملکت کې چې دا مځکه و دا اسمانونه دي وهو على كل شيء قدير دا خو یې نو ما ځینې نمونه پیش کړه چې الله تعالی احیا کوي الله تعالی اماتت کوي معنا ژوندي کول مړه کول کوي و هم پر هر شي قادر دی کیدای سي په خبره پوه سي مطلب دا یې نمونه پیش کړه د تصرف برای ول وهو دغه الله على كل شيء پر هر شي باندې چې دی قدیر پوره قدرت درلودونکی دی هو الاول بل صفت یې دغه دی د دغه رب دا چې تسبیح یې چالان ده په یې ټوله کائناتو کې هو دغه الله الاول دی اول دی لیس قبله شی معنا دی داسې اول دی چې تر الله د مخه هیچ اله نه او پر الله تعالی باندې عدم نه دی راغلی چې معنا الله تعالی اوس د سلو کالو سو یا اوس د زرو کالو سو یا د یو میلیون کالو سو الله چې دی هغه ځان ته بدایت نه لري نو ولې بدایت چې پیدا کوي خو حاجز شو نو برای خو مخلوق شو نو یا دی اول دی اول دا معنی چې دی د ده څخه شی را شروع دی وایي ودهري د یو سړي څه پوښتنه وکړله د اکثره وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله څه پوښتنه وکړه چې برای ویل ول د الله تعالی څخه مخکې څه شی دی مطلب ته خو وایي چې درې شیانو د مخه پلانوي او پلانوي پلانوي برای وه مخکې الله در الله د مخه څه شی دی هغه برای ورته ویل ول ته حساب شروع کړه در لسو پورې هغه ول یا او دوه درې داسې لس برای امام صاحب ول در لسو د مخه خو نه دي تر نو د مخه اته دي تر اته د مخه اووه دي تر یوه د مخه څه شی دی دا رقم دی نو خیف چې دا د دسه دګر سره به داسې نه دی چې دی نو بیا جلا پیدا سوی دی نو اول دی اول څه معنی در ده د مخه بل څوک ونه او دی چې اول دی معنی بدایت ابتدای نشته معنی چې ته وعده د دغه وخته څه د دغو نه کلو دی عدم پر ده نه دی راغلی په سر کې وار ده والآخر او دی وروستنی دی چې ګرد جهان پناسی الله تعالی نه پنا کیږي نو دی آخر دی په څه معنی دا جهان چې دی خدا خو دایمي دی دوام به پیدا کړي انسان یا دوام معنا چې په آخرت کې الله تعالی دی بیرته را ژوندی کړي برای خو نو دوام کې بیا خو مرګ نه راځي مګر بیا هم ممکن دی ممکن هغه دی چې وجود یې د غیر څخه دی د هغه وجود تا کې غټ سوال دی ملا قاری خلک وایي چې باید الله تعالی سره په صفت کې څوک شریک نه دی و برای دا جنتیان یا دوژخیان چې دوژخ ته ولي دا برای بیا پناه لري یا نو دایمي سو وایي نو خو الله هم دایمي دی خدا دې په صفت کې ورسره شریک شو د دې دوام فرق شته د الله تعالی دوام د خپل ځانه څخه دی د دې دوام د الله د طرفه څخه دی د دوام د بل چا د جاته څخه ورکول کړه سوي دي کې زاکي دوام دی زاکي دوام نه دی نو الله چې اخر دی معنی په اعتبار د ذات دی اخر دی د دې د پر ګرځو مردې دی په پای کې د ټولو د پای پورې دی دی مګر وخه د دغه وجوب دی د امکان درجه نه ده نو ول اخر معنی د اخر دی تر د ورسته شی نسته معنی د وجود د پای پورې ده ول ظاهر او دغه الله ښکاره دی ډیر برملا دی زلیج څنګه په اعتبار د دلایلو په اعتبار د دلایلو چې دغه جهان ته وګوره د الله پر صاحب د الله پر وجود باندې ګرد دلالت کوي نو ول چې د شپانه چې پښتنه وکړه برای ول ول شپانه کاکا ته خدای پیژنې هغه خپل خدای پیژنې برای نو تعالی دلی دی هغه ول یا چې دلی منه دی نو پر چی شي پیژنې برای د ورته ول ول ته ګوره ول آثار الاقدام تدلو على المسير برای ول د پښو پلونه چې دی دا پر چا دلالت کوي پر تکون چې تلته یو سړی تیر سوی دی کله چې غال پل دی ولیدی چې غال تیر سوی دی که سړی تیر د سړی پل دی ولیدی سړی تیر سوی دی برای ول د پلس سړی مال میړ چې دلته سړی تیر سوی دی حتی پل زنان چې دی غال پر پیدا کوي برای ول والبعره تدل على البعير ول چې په دشت کې پچه وویني د وښغې خلک وښ معلوموي چې دلته یو وخت وښ تیر سوی دی ګوره دا پچه دلته پرتې کده پسه پچه وویني نو سړی پوهېږي د پسه یو وخت تیر سوی دی برای نو ول برای فهذا العالم العجیب الغریب کیف لا تدل على العلیم الخبیر برای نو دا عجیب نظام چې پر لسر خدار مرو دا سپورمی دا به پر عجیب خبیر ذات څنګه دلالت نکی چې پچه لا دا غسی نه دا دینی معلومی وش پسه ځینې مرمیږي د پښې پل دا رقم د یو شی ځینې مرمیږي چې دلته سړی تیر سوی دی یا غویو چغالو بلبل حیوان تیر سوی دی پر ارکله باندې مرمیږي پرل دا دونه جهان چې دی دا پر عجیمي خبر ذات دلالت نه کوي نو څنګه ښه ایمان یو څه رقم ښه دلیل یو نو الله دغسې ظاهر او ښکاره دی چې شپانه یې په دلایلو باندې پیژني نو والظاهر او دی ښکاره دی په اعتبار د دلایلو والباطن الله تعالی پټ دی په اعتبار د هغه کونې هو حقیقت د ذات هڅه د الله ذات چا لیدلی دی هیچ چا نه دی لیدلی بالکل باطن دی پټ دی نو په اعتبار د ذات پټ په اعتبار د وجود چې معنی خلک یې معلوم کړي علم پر راولي په هغه بیا بالکل ښکاره نو من وجهین الله تعالی موږ ټولو ته معلوم دی پر دا چا معلوم دی پر دغه دلایل را معلوم دی اثر د قدرت من وجهین بیا الله دونه خفي دی چې په هیڅ سترګو نه معلومېږي لا تدرکه الابصار قرآن کریم کې وایي چې په سترګو الله څوک نه شي معلوموالی نو دا هم ظاهر دی ام باطن دی که دلایلو ته وګوري بالکل ښکاره چې شپانه یې لا پیژنې په داسې دلایلو یې پیژنې او باطن چې بیا دی ذات یې دغه نه پټ کړي چې تر اوسه هیچا نه دی لیدلی چې الله تعالی څه رقم دی تور دی سور دی زرغونی نعوذ بالله نعوذ بالله دغه تعبیر سوک نسبه کولی ذات دغه سخفی دی و هو بكل شيء عليم بل صفات الله دا دی چې هو دی بكل شيء پر هر شی باندې علیم خبردار دی هغه مخکې له صفات هو على كل شيء قدير التي قدرت بیان کی چپر ارش قدرت لري دلته علم بیان کی چپر ارش خبر دی پټ شکاره د الله تعالی د پاره ګرځ دی یو رقم جنو بل صفات یاد دی هو الذي خلق السماوات والارض هو ذا الله عز وجل الذي حق ذاتي خلق چ پیدا کړی د سماوات اسمانونه والارض او مزکه فی سته ایام پشپړ ورځی کی یعنی فی مقدار سته ایام دا مقدار په جوړ سره ردو چې دا سوال واری دیږي چې دا ورځ شپه خو چې د اسمان مزکه پیدا سو نو شپه ورځ ور سره پیدا سو ولی نو برات چې مزکه دلته ودرېدل المر چې د مثال په تور د مزکه پر هغه خوای شپه پر دی خوای ولی دا شپه خو مر بل وخت است ویل چې دا شپه د مزکه سایه ده بل نه ولا د شی نه دی نو د مزکه سایه ده که نور سره نه پویږي د دې یو ځای د فوټبال گیم کې شیر دی پر مزکه بارج د دې خو بل ګروپ ورته ولګي د لاس سراغ ورته ولګي د دې جن سایه دا رقم زیږي په پای کې نه رئیس لکه زرده کا دا رقم شي زین جوړ شي یا لکه د زر کې کپس دا رقم شي زین جوړ شي نو دا رقم زکه خوم دای شي ګول ده چې مر پر اره خو پر جبل خو چا د دې غټه سایه د دې سایه خو نه نه د لکه د یو مرد کې ودي یو جن دا خو ډیره ده ابره پر مشتک تور شپس بر شپاره باندې راست انو چې مر ارسنګ ور سره دا ګرځي دا رقم بیا دا ورته وګرځو چې دا ورته ګرځي هغه سایه پر بل خو ور سره زغلی هغه مر سره روانه ده دا رقم نو خو بارا بشپس ورځ بسی بارا به مر وایو ورځ چې رس و دوی چې رس و درې چې رس یعنی دمځي کې مخ چې وس مر ته ور سی چې د کیج پر مر ورځ ولا ا بارا چې دمځي کې مخ دا چې مر پر یوش دا ځنی واوړي دا هغه طرفه څه بارا شپاره باندې راست نو خو مر ابو یې خاطر شنو نو خو دا نظام د ورځې و د شپې د اسمانو دمځي کې د جوړ سره را شروع سو نو چې هغه نه جوړ سی نو بیا ورځې چیرې و چې را ما پښ پر ورځې کې جوړ معنا دا ده چې یعنی د دنیا چې شپه ورځې په دغه ټیم کې الله تعالی جوړ کړل مثلا شواروز تجربه ساعته دی په شپه کې زه کوم برای پش پش شو روزی که داره کم تا دا یک شنبه دا ورزی سور شروع یک شنبه دو شنبه سی شنبه در جمعه پوری از شنبه ورزم پا پشتو دا خالی ورز بولی مانا خالی اقا دا چلا و تلا خلق نوی پا کشکی کری اقا خالی ورز دا پا یه نور ورزی که چی دی پا اقا خلق سوی دیم نو هو دا الله الذي هغه ذات دی خلق چ پیدا کری یا سماوات یا اسمانون والارض مزکه فی سته ایام پا اندازه که دا شپه ورزو ثم استوا ثم بیا استوا الله تعالی استوا وکړل على العرش پر عرش باندې استوا او عرش عرش اصلا د بچا او تخت ویل کیږي ټول بچا پر تخت ناست هغه لوړ برابر نه دی تر ګردو وزیرانو در ټول لوړ غنالت او استوا دا د شته پر کشي وس دلته کې پر هغه کم ترجمه کې چې الله استوا وکړه ناست وکړه پر عرش باندې نو خو مجسمه والی ځنه لازمي دي چې هغه ترجمه وکړي چې هغه پچا پر تخت باندې کشینه دا خو ما زموږ د دوی لغوي معنی معلومه کړه د الله په جنات کې دا رقم نه چې الله پر عرش استوا وکړه کما یلیق بشانه دا هغه کم استوا نه ده لکه د بچا پر عرش باندې الله ځان ته ثابت کړ چې ما پر عرش استوا بره وکړل انو ځینې کسان د دې لپاره چې د بیګنانو لاس لنډ شي استوا په معنا د استولا اړي استولا غلبه یې حاصل کړه واکه واخستي کله یې خبره پوسیده هم دغه رقم کیږي لکه دانی برای انتخابات وګټي د پاچا بچا چې په انتخابات وګټي برای نو وښنو بچا چې انتخابات وګټي برای وایا زور په وطن کې ریواج ده برای بور پر تخت نه دی کښنستلی در وسته پور پر تخت نه دی چې نسلی تخت چې دی هغه دغه دی چې په ابراز باندې حلف پر لره ورته بار هغه د ملک غټ قاضی القضات هغه هغه حلف نه مجه کلی په د قسم باخلی چې قسم خرم د الله تعالی په ذات چې به د ملک ته پاره خدمت کوم خیانت بنه کوم هغه بنه کوم دا حلف چې د واخستی بار واګی ورته تسلیم شي برای دننه چې د په کار شروع کړه بابا خو درې میاشتې مخکې انتخابات کړي او بچا نو ولې تصرفات نه واخیستي نو استولا په دغه معنا ځینې علما اخلي چې استولا على العرش برای واک پر عرش حاصل کی د عرش واک چې حاصل کی خو جهان ګرځي د عرش دغه کې ما په دغه مابین کې دغه رقم دی لکه یو زر عرش دغه پر غټي نو دا خې بخې په واک کې واخیستل نو استولا په معنا د غلبې چې کې برخه مشکل حل دی استوا دا نه معنی چې برای کښېنست یا استوا استولا غلبه یې حاصله کړه تصرفات یې حاصل کړه پر عرش برای واک واخیستی نظام یې برای په چلېدو شروع کړ خلاص او هغه ترجمه چې د مال د هغې بېجنانو دپاره دغه سې د کنې حق ترجمه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دغه دی چې الاستوا معلوم والکیفیت مجهول استوا خوش په پی رخ معنی را معلومه ده، مگر د الله په شان کې کیفیت چون الله څنګه پر عرش استوا کړ بر رقم مجهول دی، کما یلیق به شان هیڅ د الله تعالی د شان سره څنګه مناسب هغه زموږ عقیده ده. موږ وی الله فوق العرش دی، نو فوق خدا معنی لکه د کتاب شدل ته په دغه میز باندې لوړ دی، نو الله دغه رقم دی. فوقیت زموږ د فوقیت جلا دی، استوا زموږ د استوا څخه جلا ده، لکه علم چې زموږ د علم جلا دی. موږ چې علم راولو خو په حواسو یې راولو، په سترګو یو شی معلومو، یا یې په ژبه که د خوند قسمت څخه و معلومو، یا که د آواز قسمت څخه و په غوږه معلومو، یا که د بوی د قسمت څخه و په سږمو یې معلومو چې د څه شي بوی ځي، که د کلکو د تودو د سوړو په لاس یې معلومو، په پښه یې معلومو. الله مو علم دغسې په ذرایعو راولي. علم مازی او لپه زیادې زموږ د علم سره شریک. زه م علم لرم، الله هم علم لري، مګر ته دا علم وګوره، د مچ اندازه نه دي، ته د الله علم وګوره. زموږ غه په وسایلو دي، په حصول د صورت د الله تعالی هغه رقم نه دي. نو چې ما له علم صفت یې زموږ څخه جلا، قدرت یې زموږ څخه جلا، ید یې زموږ څخه جلا، استواء یې زموږ څخه جلا، دغه رقم د کما یلیق بشانه. فسوی یعلم الله تعالی علم لري ما پر هغه ټولو شیانو یلی جو چې هغه ننوځي داخلیږي په الارض په مځکه کې، چې په مځکه ننوځي له سره باران دی، چې دا راوري راوري په دغه مځکه کې غیبیږي. الله ته معلوم دی چې څونه اوبه په مځکه ننوتلی، کم کم علاقه ته ولاړلې، او یا دغه ماښام چې سي دا حشرات دا خزندې چې د غاره راوتلي، څوک مړ کیږي څوک بیرته غار ته رجوع کوي، دا م الله ته معلومیږي. یا چې کوم تخمونه پر مځکه پاش په مځکه کې داخلیږي، الله ټول ما ته را معلوم. چې په مځکه کې دننه ننوځي، که د اوبو د قسمت څخه دي که د نورو شیانو څخه دي، د الله سه یوه دانه نه پټیږي چې برابر نعوذ بالله نعوذ بالله. الله وایي چې باران په مځکه ننوته، زه څه په خبر یم چې څه سوله. الله وایي چې هر ځای د مځکې په هر دننه ځای کې چې هر څونه دننه دي، که د مځکې په ناس کې اور دی، که اوبه دي، الله ته معلوم. يعلم علم لري ما پر اغر طول شيانو يلي جوشنا نوزي في الارضش بمزكا كيدي، وما او پر اغر طول شيانو يخرج تراوزي من هذا جمزك سخ دمزك سچ بیا راوزي برت دا غوب خو بیا د چنی په شکل نه راوزي، د واټر پمپ په شکل نه راوزي. اما لا په خبر د چ دوغنه لیټر او به د نن ورځ د پاره په مزکه کې د خلکو ضرورت راووتل. سو ملیون لیټر او به بس چې د حیواز په مزکه کې د نن سهار څخه تر ماښام راوزي، په برمو باندې راوزي، په هډو راوزي، په څانو په سولغو راوزي، په بمبو راوزي. الله ته معلوم دي چې څونه لیټر دي. دا غره رقم چې د مزکه څخه کم شان راشنه کیږي، چې غونه وي د مزکه د سطح سر راپورت کې غنم راشین، سو جواری راشین، سو واښه راشین، سو دم ټول. الله ته معلوم دي. نو دا څونه ډیر شیان چې د خپل علم دغه رقم کې، چې الله علم لري پر ټولو هغه شیانو چې په مځکه کې ننوځي، ولو چې دخول ته وایي چې داخلیږي، او وما هغه یخرج چې راوځي من هذا جمزك، وما او پر هغه ټولو شیانو علم لري. ینزلو چې رانازلیږي من السماء د اسمان، د اسمانه چې رانازلیږي، که اوبه دي، مالله تعالی ته معلوم چې څو څاڅکي دي. مثلا د هوا شناسان خو د باران اټکل وکړي، باران به وسي، ډیر باران یا لږ، ورته وایي چې څو څاڅکي دته نه معلومیږي. څو لیټر اوبه که ووایم اټکل دی، یقین نه دی. نو که دی اټکل وکړي، فقط اندازه وکړي، نو لکه گای گای یو شی پیدا کړي، براوی یاره دا د 3 میلیونو کلو دی، اوس ورته چې د زوی مړي زو تاته ورسره ویژه د 3 میلیونو کلو دی، بلای متار دی وروي غورځي. از موږ ګرده خلک وایي چې ساینسان ته خو نو معلوم شو دی ولاړی چې د دې 3 میلیونو کاله کیږي. پلانه شي تاریخي دی، پلانه دا رقم دی. والد صاحب خدای پاک وبخشي، مال دا تاریخي شند رقم شخوند کی برل تی لا جاهل تاریخي چیز دی، برل دبر وخت برل دغه سوزر کار کی وخت دا تاریخي دی. الا تالتو دا تاریخي دی، دا تاریخي دی، خدای دا بر د جاهل چاد سوزر کار کی وخت دا تاریخي پناکی نه کی شانه پس خل. نو دایمه در دې در ته ویل چې دا یو حقیقی دغه دې معلومه ولې چې دغه نظر کلو دی، یا دا دغه اوبر نازیر یو الله عز وجل ته معلومی چې دا دغه ساس کیو چې سره جمع کې دغه لیټر اوبر راتوې سولینو، او ملائکه خوند اسمان نو سره اکشته کیر، یو الله عز وجل ته معلومی چې نن سهار د انسانانو د حساب د پاره به څو ملائکه د اسمان راغلي. دا سار په منځو کې دي شریکانی کیږي، بیا د هر انسان سره هغه رسته او چپه چې موږ ورته وایو، معنا چې ښه عمل کوي او بد عمل کوي، ورسره مرګري کیږي، څو مرګ کې براغلي. د دې چا دا دی والله ته معلوم دی. دغه رقم دغه بلیات او آفات او امراض د اسمان د خوانه ازلی راغ د ماته معلوم. و ما او هغه څه یعرج پورته کیږي په هغه د اسمان کې، بیا نو نن چې د اسمان د مځکې بوخاته ملایکې راغلې د ډپټۍ دپاره، خو نو نورې بیا چې شپه یې تېره کړې وه هغه ولاړې. هغه ملا وایي ما ته معلومه چې څو ملکې ولاړې، د جزا چې ماموریت یې د شپې اجرا کړی دی، سهار ولاړې رپورټ پېښېږي. او اعمال د انسان چې د څو انسانانو عملونه نسمان ته ولاړ، لمنځونه، تسبیحات، تهجدونه، تلاوتونه. خدا ګرد چې دا الیه یسعد الکلیم الطیب، خدا پاک کلمې ټول د الله خواته پورته کیږي، روان دي دغه مسلسل. الله دا ماته معلوم دي چې څو په زرو کرورو را روان دي. فسی بل صفت الله بیانی، وهو معکم اینما کنتم، وهو دغه الله معکم ستاسو سره دی، اینما ارزای کنتم چې تاسو یاست، چې ارزای تاسو یاست الله در سره دی. اوس دلته سوال ورګي جمله قاري چې دا اوس چې مخکې ویله چې ثم استوى على العرش، چې الله پر عرش استوا وکړ، نو خو پر عرش باندې دی، نو دلته خو بیا نه دی، نو ته څنګه دلته وایې چې وهو معکم اینما کنتم، ارزای چې تاسو یاست الله در سره دی؟ نو خو یا به دغه خبره که پر عرش، نو خو دلته نه دی، که دلی ارزای زموږ سره، نو خو پر عرش باندې دی. د دې جواب دا دی چې دا زما او ستا په باره کې دا رقم ده چې زه دلته یم، نو په کور کې نه یم، که په کور کې نو دلته نه یم، خو دا خو د بنده په صفاتو کې په شان کې دا رقم دی. د الله عز و جل په شان کې چې دوی هم پر عرش استوا لري، هم ارزای دی، هم ارزای دی. دا کینونت د الله تعالی چې معنی زما سره دلته دی، هلته دی، هلته دی، دا په ارزای کې دی. دا دغسې نه دی چې الله تعالی نو بره متمکن شو، دا ځای مکان دی، زموږ سره دی. دا آسانی دپاره مفسرین په علم هم ترجمه کوي چې الله پاک ستاسو سره دی، د علم پر بنیاد چې ارزای ولاړ څه د الله تعالی تر نظارت تر علم نشي وتلی، د الله تعالی تر نظارت لاندې، د الله تعالی تر علم لاندې. نو ذات چې دی هغه بنا پر عرش استوا لري، او د علم پر بنیاد باندې چې دی معلومات زموږ سره ارزای را سره دی. کنی اصلي خبره دغه ده چې الله پاک چې دی چې زموږ سره دی، ارزای چې موجود کمایي خو بشانې چې ارزای را سره دی، خلک برای نو الله تعالی دلته سو ومدالته دی، مګر د مکینو د مکان پر کم نه دی کمایي یلیق بشانه. لکه په استوا کې چې دا ترجمه کوله چې کما یلیق بشانه، نو دلته څه کېږي؟ خو دلته دا ترجمه کوي چې کما یلیق بشانه، ارزای دی، چې ارزای ته سیاست الله در سره دی، او که اسانه کوي نو د علم په بنیاد را سره دی. والله بما تعملون بصير، والله الا پاک بما پر هغه ټولو کارو تعملون چې تاسو عمل کوي، بصير لدونکي، ارڅه ویني کدا اس په خبره پوسوي. ګور نو هغه چې اينما كنتم چې هو چې هغه جلا مسله ده، د لیدونکو جلا مسله سوله نو که هغه بل په علم ترجمه کې خدا غدي دلته ما خبره لا چاله مو زوینه، نو چې موږ ارزای موږ یو الله را سره دي. دا ځینې نیو خلک چې برای دا کوپری خبره ده، دا مکو الله خاص پر عشت فوق العشت ارزای به نه خو انا وای چې اينما كنتم، برای دا د علم معنا ده. ولی کدل ته سي الته بیان کې نو دا خو جهالت دي. الله صفات چې څنګه د دل سره مناسب دي، هغه ده کینو چې دا زم الله الله پاک ارزای زما سره دی، چې ارزای مشکل دی را سره دی. معنی دغه ملګری هم دغه رقم د کمایلی قوب شانی هی دغه سم تابع دینو. ولی هغه دی هغه لیدل هغه معلوم واره جلا دی ذکر کړی دی، والله بما تعملون بصیر. فسالا ویلهو ملک السماوات والارض، دغه د پاچی خبره د سبکه په سر کې مو سوچلو، هو ملک السماوات والارض. هغه دوم نمبر آیات چې موږ را شروع کاوه بتر او برزول چوام لهو دلر ملک و پاچهی ده از سماوات ده اسمانو والارد ده مزکی و سم پاچهی ده ده ده و الا الله و ده اغا علا پاک ده ترجعو ورگرزی الامور و طول امور ترجعو ورگرزی والکیجی سچ امور چی جی پای برتو علا و تالا ترسیش علا با ده اغا پا بارکی پشتنه کیجی دا ولی دست کردی دی، دا ولی دست کردی دی، گرد ده ته پیشیش ده سه ده پار ده حساب ده پار علا و تالا ته پیشیش. فسی بل تصرف ده علا ذکر کی، یولج اللیل فی النهار، یولجو داخلی اللیل شپه پل نهار په ورځ کې، چې پلا ورځ غټه سي دا رقم سي در دوه ساعته واب ډېره سي، بله پلا بیا بیرته شپه غټه سي، په ژمي کې شپې څونه اوږدي سي، بیرته دغه شپه د ورځې یو یو منټ په چا ورګډوي، په ورځ باندې ورګډوي، ګډوي، ګډوي. اوس د سهار جامه په خوا پر څو درېده، اوس پر څو درېږي. خو الله تعالی هره ورځ یو منټ یا دوه منټه قدر د شپې په چا ورګډي، په ورځ یې ورګډي. دا رقم چمکوي تصرف کوي، یولجو داخلي اللیل هغه توره شپه پل نهار په ورځ کې ورځ په اوږده کې، و یولجو داخلي النهار ورځ په لیل په شپه کې، بله پلا بیا د ورځې را سپینو رڼا ورځ ده، یو یو منټه په شپه ورګډي، شپه بره اوږده سي، اوږده شپه سي، بره د سړي اډو نه درد وکړي چې تمامېږي نه دونه قدر اوږده شپه سي. وهو عليم بذات الصدور، پپای خبر داده چې وهو دغه الله عليم پر خبردار دی، بذات الصدور په هغه خبرو چې خاوندان دي ځګرو دي. صدور خود صدر جمع ده، ځګر ته وای، نو دا محل دی په ځګر کې زړه دی، مراد یې زړه دی. ځینې خبرې هغه دي ملاقاري چې موږ په خوله چاته ویلی سورته کولی شو، د هر چا په زړه کې ګایګای داسې اندېښنې او خبرې راګرځي چې د خلکو پوښتم چې مړی کې چې ورته ووایه په خوله نه وای، په شرمیږ چې دا څنګه خبره زه کوم، اظهار یې نشي کولی، الله یې په هغه هم زه خبر یم. نو ذات صدر هغه خبرې ته ویل کیږي چې په زړه کې انسان پر لرا گرزی پا خلای نی ویلی علای پا آغم زه خبریم که دایست پا مزمن تیسی پا یدلی است او چه پا خلای وای پا آغم ختم خبری جو او ریا بایلیم پا خبری ریا چه دا صدر دا زده خبره دا دوری ستا پا جو که پچ پچ خبری تا کشیش ده علای زه پا آغم خبریم نو با کم شیدی دا علاو تالا چه خبرت سی نو دا دا طولو نتیجه چه برا چه چه دا چه علا دا دا په جبرائیل کې سته، په میکائیل کې سته، په نبی علیه السلام کې سته، په آدم علیه السلام کې هیڅ نشته. ولې د یو چا پاکي چې د یو څو خلک بیا بیانوي ټول ما په سماوات او ما په ارض کې نه بیانوي. دغه سپاچی به څوک لري خود به د یو ملک پاچی لري، د دوه ده بل لري، د درو ده، د ټول اسمانو د مځکو پاچی داسې خو نه لري. یو څوک به علم لري باره به اتلس پانه ویلي دا دونه غټ ملا دی، مګر د زړه په خبرو خو نه خبرېږي. چې اگر چې زموږ د خلکو خو غلطه عقیدې دي درکم ما په زړه کې پلانې خبره راوګرځېدله برای خپل پریاد کې هغه داسې راته وویل په سرته چې دا خو د الله پاک علم به ذاتي صدور دي د ځګرو په خبرو خو الله تعالی خبر دي ته څنګه دغه علم بلته ثابتوي اتفاق بیا جلا دي ګایګای زموږ په زړه کې خبره راګرځي چې چاتو کې اتفاقي هغه بل بره ورته بره دی اوس ما خپل درته ویل هغه د تا یاد کړه دا خبر دا اتفاقیات دي یو دا دی چې ګارنټي وایي زه ستا د زړه په خبره خبر یم ته په زړه کې خبره ونه زه درشه هغه د الله تعالی سر دي دا علم نو د دغو نه صفاتو خاوند چې مال بل څوک نسته نو د بندګۍ د طاعت د عبادت بل څوک حقدار ام نسته نو دا معلومه کې آیاتونه وه د الله وحدانیت یې بیان کړي په چا سره د الله تعالی په صفاتو ذکر کولو سره نو الله تعالی دې موږ ته ټولو ته صحیح ایمان رانصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.